Ha? Tebe? Mene? Koga? E, čujem se. Dobro. Kada čuješ Fredija usred grada Zagreba, samo Bandić moj... Dobro. A, Vlatka Pokos. Da. Vlatka Pokos je to pjevao. Prestala sam vas čut, ali dobro. Kada čuješ Fredija usred grada Zagreba, samo Bandić može to, pravo srce purgersko. Vi mislili ste to je gaf, al pjevat će i Edith Piaf. On dovešće i Elvisa, Cobaina i John Lennona. I Janis Joplin stiže tad u naš bijeli Zagreb grad. A tek kad dođe Robić Ivo, pa nam zapjeva uživo na modrom nebu iznad... Ja. E, sad trebam spustit se dole. Ali ne čujem se uopće. Ni vas, ni sebe. E, ne, sad čujem i sebe i vas. Jebi ga onda. Kaj? Ti si, tu si. Da, moraš se pojačati. Aha. Evo, sad ću se čuti. Dobro. Dobro. A tu na ovom, gle, ti možeš između svake napraviti slobodno pauze, ne moraš ovaj... Oću. A ovo spusti dole za slobodan dvije oktave. Mhm. Ka... Kada čuješ Fredija usred grada Zagreba, samo Bandić može to, pravo srce purgersko. Vi mislili ste to je gaf, al pjevat će i Edith Piaf. On dovešće i Elvisa, Cobaina i John Lennona. I Janis Joplin stiže tad u naš bijeli Zagreb grad. A tek kad dođe Robić Ivo, pa nam zapjeva uživo na modrom nebu iznad Zagreba, na nebeskim tim ravnicama. Svjetlo obliku slova Bsja čuva nas vječno, signal Bandić Batmana. Na Bundekovim plažama poludit će za gažama, Jim Morrison će pjevati, a Hendrix će zasvirati. I cure baca donji veš, jer nastupat će i Johnny Cash. A možda budemo i goli, kad zapjeva Buddy Holly. Na modrom nebu iznad Zagreba, na nebeskim timra... Sjebala sam ovaj zadnji, ali možeš iskoristiti onaj prvi. Mislim, mogu ja probat još jednom ako hoćeš. A, ne, that's it, da.